إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بندرا بتقليد الله جلنا لا صلى الله عليه وسلم يا ترمن هند يا تقويت جي بوج ولا شود ندر الشوت ندر قويت جي ندر الفو إذن عندي در دفتر الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم قويت قول ندر اليم بنا لاكتي تنفي قويت جلاغ ولا يد ولا شوت da do gede ganda ina dagi daftar Allah hali sariyaji mun sunna annabi jo hali e kadi da do gede gollodiral kadi men kato jine andude sariyaji mun no feewi kadi na kato jine gol de do kadi wonno bani adam hado jine nyamde yarde o ina simminira terde mun ha heba rawde Allah ina hado jine chumchugo borde ina hado jine hodorde to hodi ina hado jine nokkuto waddi dum do wete ko daruriyatil hayat e du wadi ko wiyete jeegu ina dagi e deftere Allah yeede kadi ina tagi e deftere Allah sunna annabiji ijma kadi holli ina dagi en jeedo deftere Allah to Allah yu ahallallahu albay' Allah dagni ko wiyete jeegu cooda hunde wala dema hunde jeeyta dum e bada dum jeeraade yeey wala bada bidikuma wala nawa lumo Allah yu dagni den hunde Allah harmi kay ko riba kono yeede kay dum na dagi ay batto teme bidde chafande jeedi de ji suratul baqara الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم كادوا هالا خشفني كو يانو بها الجويد الله يباس فعلا تو سنفايا لنو نهود قدون جيتتون والله قدو نهود شمو نهود قدون جيتتك باس ففعلا هم النبي جهول لي يمي ييو نير بليدو ايو كم من جوغي سمو كنتين بنين دين جيغو والله يوازي بنين تنكتو بنداريدو بيشواني هورو جناي هوني فرتكو علاكو غسيان تو e wonno neddo wana ajjola wana mi gonda suudu saake farsi e jeeyo o e choodo fu koy do weli do sumu e mi yeeyima deedo hunde mi suudi wala mi didi sodde deedo hunde jungumaa mi jabi mi yeeyima e do don don do be certaani kay e mba hirtudi cuggu anani ko hono non kadi ganda tay non be certi goro fu nawi ko mun biyaada arta do yo rutti dum don dina heewi hala sare jabata won den gede sonodo jogi dalilu ko duttinirta cuggu o ko wayno wonko yiita hen walla joomun wonko feranma hen walla wonko jam fi hen wadde annabi ji wi kala yeeyondiroɓe soodondiroɓe wostondiroɓe ɓe kaal goonga fa in saddaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima goto fo so haali goonga markadi sam ko ni way ko ni way ko ni way mbasa wadde publicité ko wona goonga a finnini ayiɓe gonɗo hen o sa yeeɗo puccu ngu wawa dogde woti ngu wawi dogde wi ngu wawa dogde anani so finnini goni hen Allah waɗana moon barke kono sa suuɗi a fini annabi ji wo in kadaba wa katama o yihuyta barki itte hen ha gasa muhi kata barkatu bayihima joyi gonɗo barki gonnoɗe hen o iwi wada hadisu junna jide chapan de jide jide do sahih al bukhari do na kitabul buyu to sahih muslim to hadisu arson ujnare temel de joy e chapan tate di kari kitabul buyu dum daga en gandi daftar allah holli ko wiyete jeegu e ciodu dal ko hunde dagindi ina selli no non jese kewde maden kalden hen jese sellude kari nanton de godde nanton kari taw sellani ina selbi dum non taw ina hada on faso en kali sharbi yeji di non kambe bilondiral neddo fo yeyetaake force a sodata hunde force a yeyeta hunde force at taradi minhumma anani neddo force taake en hay gotin alla wi illa an takuna tijaratun an taradi minkum e ko yete jeegu julaago hakku mun ta koy do weli monde ta koy weli mon anani innamal ba'u al tarad hadith mun ganda rawahu ibn hibban ibn majah ko bana be do fof anani ko hondani dum non on ko sharbi yeji heje ina jeya hen sardi goddo kay taw an ko jeyata ko ko an ji kadi an ka libru ka dimo kadi ko jeyata ko anani tuulal to ko selsu yewi hunde dum kay addata ko cedede wala daydo kaagado dedo dokketa ke marsandise yo je anani dum do fo sellata e bangal sari hasim ena bar jeya tuulal to ko sel awo henne hunde taw kanyum faltaagi ni dum ko hunde hadande kadi neddo jeyata kadi ko gon jogida ko ka jogaki ko ayeyata dum annabi wi non hakim ibn hizam o ila tabi imali sa annaka neddo yeyata ko jogat e annana kaari ne yidi dum do to jami addu kalis ma mi addu noyma in ana jeya a jogaki to kay wa addu it hunde da jeya a jogaki kay so ganda yesa yadi tayi ka la ko to do jaha la ko da gadda kam o yiya kam ana joge juude ma kono ana jeya a jogaki adu yeya ka jogaki anani dum don kadi sallata e bangal ko wiyete jeebuji kadi neddo yeyeta hunde dagaaji naftoraade e gede nan ton de naftortaake mojjani de naftore neddo yeyeta sangar a yeyeta dorog a yeyeta tiwum babalad anani ko wiyete khinzir a yeyeta khinzire ganda e fasungaaji mum fo so babalad yo so baba tugal yo so ngiro wayo wada ga barke fo yeyetaake anani wa alatullahi kalko wiyete ha joni kabirdo ko wadirte musikaaji a yeyeta trompetaje yeyeta pianoje yeyeta gitaruje yeyeta degede hay gotil hen koko hada a yeyeta kadi ko wiyete jibaaji di inna allaha harrama bay'al maykul jiba ihunde ma jibi waddo ga kono anon gari ma jibi walla ganna e noddi e kanyo en nyaama jiba termondira bam be jeya dum gayta tagan hen tan nyaama dum non ko jibi go yeyeta khamuru yeyeta ko te sangara dolo yeyeta sanamuji kadi jeyeta anani ko jeedo nan de satiji nan bare bangeji fo ganda remoobe de gede rewoobe dum do yeyetaake hadith mo ganda ko muttafaqun alayhi to bukhari to ujunna dire tema dire safantate jeegom kitabul buyut sahih muslim ujunna tema joy safande jeetati e goo ko hono non kadi annabi sallallahu alayhi wa sallam ko wiyete ko harramal khamr o harmino ko wiyete sangara fo dum woni dolowobe biyata e cioggu mun o harmini jiba kadi e cioggu mun fof wa harbina ko wiyete khinzir ko wiyete ganda baba ladde baba tugal e baba jide kede wa samana kanyum ganda e cioggu mum fof anani kadi hay nabe meje godde nan ton ko de cobde dum kadi sallata jeya inna allah idha harrama shay'an harrama samana so allah harbini hundo harbini pirimun kadi qima mun yeyata anani meedi namnaade annabi ngi in jonno gede jibde de bellere de min gitta walla min gitta joni jaajaari di min mbaɗa dum do min mbaɗa hen min gujire hen laade amen de walla min gujire hen guri min jogi di e ha joni ganda e lare min jogi de min mbaɗa hen min leppinir dum annabi ju ilahu wa haram ko ko harmi tan gacci hadith mu sahih al bukhari ujunna de tema de shafan tate jeegom to sahih muslim to ujunna tema jo e shafan jere se ko e ko honno kadi hunde yeyete nde kadi mande ande pirimu e hono foti hono yeyirte e ko non neddo yeyata ka jogaki ala no on cuggu gasata a yeyata maccudo ganda tajjo juude mo ala jungo ma a yeyata ngeloba layi bana nati ladde ganda ina ganda ina hucci ladde no andani ina widi hunde ne widi a ba yeyata dum ma nangge kay a yeyata kadi attairu fil hawa ambida ka baño ar jigi firul ma dobe mirsima do ndiwi walla jawlem yo hal ko gala jidda ne addu kalisma dum sellata anani a yeyeta liddi gonɗe nder ma aɗa jogui jawlol maɗa yaaha ganduɗa maayo gadde kalis ma addi liɗɗi mi yeeya mun ala acca gadda liɗɗi ɗi baɗɗum ko noon wiya la ɓara fiaya anani wala bayo makko hunde kadi settade kadi ewa ɗum noon kadi sa yeeyi ɗum a yeeyi bona sellata ɗum noon gotel fo jogui ko ganduɗa gueɗe goɗɗe nan toon sellata ɗe jeeya bayɗumo lamasati sellata gara bijik tan be bima kala ko memda ko anji ko do firi ala wala al munabada wala jatta ka il bi yeddo do sami fu ngadda mi yeyi ma dum kaza ala annabi yunaha anil mulamata wal munabada fu hada muttafaqun alayhi anani annabi sallallahu alaihi wasallam de do fu muknyan ne ona gede la e ko wiyete cogguji guddi nan ton di sellata eden gandi jomiraado dagnani men ko wiyete julago sodde sottude fof e kono non gede wajibaaji de tawa ganda ha joni ganda boylintaade ko wiyete dewal Allah baddingal ari do joni ko wayno ha joni ganda juma noddina mi men ko ci juma angaraade ye marsandisum Allah wi ala ya ayyuhal ladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah tawi noddinaango noddinaama wonande ñalawma aljuma o allah fasaw ila dicrillah njehe kadiɗo hutbaji kucce jama he njehe julde mo wadarul bay'a gacce njehe guuji ɗi dhalikum khairu lakum ɗum ɓuri moƴƴude mon de sinnoɗo ngannduno aya battowo jeene suratul juma simore yiyetede sabba juma nde konoon jomiraɗo haɗi tigi ngannda kala waktu noddinaɗo kay hankkadi yimɓe mbiyata ɗon kay ene mbiyaɗon nak cogliraɗon njeygu hankkadi ɓayde noddinama naate jama juulon so ngayri kiiron yeey ko ɗum woni ko sariya wi ko eyyi juma o kañum waktuji keddiɗi ɗi fof sa ƴeewi hay qur'ana aya goɗɗo ma faam toon daga farillaji baɗɗinaɗi ɗi fof naati hen gati jomiraɗo wi fi biyutin adina llahu an turfa ɗiɗo cuuɗi allah misidaji ko allah yamiriɗo ɗi ɓamte wo yuskaru fiha smu inna makko jangte hen juule hen yusabbihu lahu fiha bilguduwi wal asal jaa waktuji ne hen ɗi juulete ko subaka ɗi ko kihiɗe ɗi ko ni tan allah wi rijalum worɓe ne toppiti misidaji ɗi la tulhihim tijara julagu mabɓe kamɓe sohlintaɓe ga yaade jama wala bay'un jeegu mabɓe sohlintaɓe an dicrillahi ga juuloyde wo iqami sala wa itai zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar ya ƴeew suratu nuri tan aya batto capantati e jeegom ha capantati e jeetati kadi sellataɗe yeeyɗo hunde mon jeeyata o aɗa andi ko warata ɗum ko moƴƴani gonga ni ko rede en jogiɗa ɗo ɓiɓɓe leɗɗe kay baasi ala hen kono tawi mo jeeyata andi ko sangar o fewnoyta woto yeeymude allah yi wala taawanu ala l ismi wal udwan woto mballodiri e dow goofi ganduɗa e toñangge wadde boneji suratul maida aya batto o ɗiɗi anani ko noon kadi sellata kadi sanga fitunaji nde goodi an jaaha comoyoɗa ha joni kaɓirɗe ma e kure ma ɗe ya yimɓe ne mbarodiri ɗum kadi sellata anani kayde fitina woodi gadi ganduɗa kuluta koto julɗo wardede hen eyyi ɗum kadi oɗo alhaali kadi koko haɗa allahyi wala taawanu ala l ismi wal udwan woto mballodiri e dow ko ina rokka moon goofi e jangu sanga ganduɗa fitinaji yimɓene kaɓa an jaaha mbiya aɗa profité aɗa addoye hankkadi continaire uji ma hankkadi ganduɗa boniji aɗa yiya yimɓe yo mbarodiri an ya heeɓ jawdi tan ɗum ɗon moƴƴa anani saɗa yeeya tan jeeyata gam ganduɗa oɗo koye ganduɗa ewa taw wona fitina woodi wona barodiral woodi wona yimɓe janodiral e tettodiral woodi so ɗum waɗi kay hankkadi yeyde ɗon kural walla ganduɗa ko malfal sellata moƴƴani ko hon noon kadi kadi ano kadi julɗo kadi ittata maccuɗo ma julɗo jeeya ɗum keefeero ɗum kadi ne haɗa anani sangade maccungal woodi yimɓe nanguene jeeyde allah wi ala walan yajal llahu lil kafirina ala l muminina sabila anani allah waɗata keefeero koye rokkata ɗum lawol e dow julɗo heɓa lawol no kalfiri ɗum wadde ɗum no bonir anani aya battowo temere capannayyi goo suratu nisa kadi annabijo al islamu yalu wala yula al islam ko dow wonata heedetake les l islam ko dow nawete anani oɗo hadis mo ganduɗa dar kudini a bayhaqi fo kaali hadis o e deylami eyyi ko hondani bandiraɓe paamirta ko noon kadi annabi o sallallah sallam haɗi min jeyguji façon nan toon gara tawa musidɗo ma yeeyiɗo walla ne yeeyaɗo tan o yeeytima oɗo wino yeeyamo temedde ɗiɗi mbiya armi rokkirma temedere e capan joyyi ayi ɗum ko toñangge ya hajuma accoɓe pamodiri walla soɓe pamodirani kono toɓe dariɓe kaalde ɗo gara nanna hen hunde ko maɗa soro l'islam haɗi nden hunde anani mbiya ha joni ganduɗa jeeɗo nde ɗo hunde ganduɗa ina yeeyde ɗo mbiya armi ɓeydamma hen o yeeyi oɗo gujjene mbiya armi rokkuma sappo mbawata rokkude oɗo dokka kam ɗum ɗo woni ko ñallata waɗeɗe nder jeeriji julɓe hande taw ko hunde harmude no boni corodiral wiyete sorade moƴƴani sorata ko musidɗo bandum anani ene jeeya hen kadi ganduɗa bayul hadiri lil bad yo anu ka jooɗiɗo nder wuuro aɗa wona simsar eyi ɓiɓɓe busaji ɓe foof gadde mbaɗeɗo ko min yeeyanta mon gadde mbaɗeɗo min yeeyanta mon walla aɗa jaɓɓoyoɓe ha caggal wuuro gadde fo mi soodi aɗa andi hunde ne tiiɗi nder wuuro to kamɓe ɓe ganda عاشوا دائما بدان يا ابن غران جدنا دبر ادوار اي انا النبي صلى الله عليه وسلم قول بو ين هارمون ان جودي دو لرور هي يا هارما غدو اي دو باديو يا ين هارمون غسي اناني كو دو من كو سليكو ندو ون تاسيم سار اناني ادونا حقو نغاندا النبي يدع الناس يرزق الله بعضهم من غتشي مي غور فاي بارزيك مون غدو tay jeer ko juugi ko na wadi valeur so hibio ya so hibio haba he ko do da jabbo moto andudu ko wonton ko wala to andunde do hunde ne yida handa wala na manki annabi jari da do gere fofa so ngaji di do jeeguji fofa ko hada anani ko honno kadi ni jaye jeeguji karmude kadi ko wiyete yegor riba ngol joni e yo a habe made hen peji riba mo jani ko dum juugi gab wala no be mbada ye joni a mul odo otomel yeyam ganda ujunaaje nogas ye ujunaaje nogas de mbiida de yeyam mu ngay haysi nyamaade ada jaba kon tawi ganda ko jiddo joni joni ganda wal tay ko jodo joni joni ala mu ngon mu 15000 joni joni ganda ganda len huna iju shurun alfa heddu fi zimmati aw ko heddi ko nogas juudi heddo haana jogida fuf tila hulul ajal ala dum ko hila dan wadde riba yeyam tan anani annabi sallama hadi den hunde ko wiyete faso ngaji riba di do anani joni neddo cioda do junnaje kanko dum do cioda mako junnaje nogas njeeta mo sappoji wono no margu yambe madata ni cioda nogas njeeta mo o soda man an cioda sappoji annabi so batti waddi ni tan Allah itan mo ne barkeji di yaati ala an-nas zamanun yastahilluna ar-riba bil bay' oy zamanun aray adun hanjira yimbe batta dagnirde riba o e bangal mbada gabole to jeeguji mabbe to batta nanude hen riba o e ko wiyete cuggu jeeyo ndural ko shardi yeeji gondi hen shardi yeeji anani al muslimuna ala shurutihim anani shardi yeeji cillugol e wa jeegu o kade furtugol mum fo shardi yeeji ni fasonaji ne hen ko idi fo kam yimbe so ran jeeyo dir kul Allah ma wona don kay kul Allah watte don nani jeegu o taw kadi ina selli no wadira ndani e ina selli taw ganda no wadirte ndani ina selli nani shardi yeji goddi nani hen taw ina sella goddi nani hen taw kadi sellata anani annabi sallallahu alaihi wasallam meedi yeedi ngeloba makko e yeedi dum jabir annabi sallallahu alaihi wasallam ani baa jamalan washtarata dhahara ila almadina o yimi yeema ngeloba ngeloba baadum yeeyima jabir kono ko min waddoto haaji to de madina de aha joni kay so jitti ma madina re hanga de ngelowma joni non haasimi yeeyi ma do kam ede jogi sharbi e rono ko ma madina anani ino holla de do gedo do façon basse Allah en tanki on sar sar on lidi on jabi kadi basse Allah en ngedo sore ma de do ledde de kono ko annawata ha der galle sa jabi de no aha asori do hunde ganda ciumun nawata ha galle way wonde fu bedo soore ma dido chomjide kono ko an nyota tadi dum do kadi fof ko sardi yeji sari had ande do hunde yo dum do no ko wiyata sardi yeji dagi e ko hondani non annabi sallallahu alaihi wasallam yi kala sardi non tawi ala deftere Allah fo wa batil haysu in kana mi atu sardi haysu ko tema dar sardi hadithun sahih al bukhari to wonno tema na sabanju jeegum kitabus salat anani sardi yeji goddi nan ton tawa ɗiɗon tawa sellata ɗiɗon kadi nangodi juɗo no hani rentade tan anani ganda sharɗiyeji ɗi moƴƴani inde antoɗa sharɗiyeji goɗɗi nan toon tawa sellata eyya annabi sallam innama alwala liman ataka goɗɗo wi noon an haade issa barira oɗo e wi meɗa meɗameɗa sharaɗa baaƴi o ha waɗ wala a haalahu meɗa soodmaaje eyi kono noon ko min wonata hanta alliance ma anani ɗum ɗon ganda tawi noon a rim jumɗinɗo ma o koye ganda so tawi o rimɗinama hankkadi ko wiyete wala o koye Allah hankkadi kanko jeyi hoore makko on sharɗi firtima kala sharɗi mo wawa heddade andu on gasata tan innamal wala o liman ata eyi mbeɗa soodma e sarɗi ha joni ganda ɗa waɗan kam alliance enen gondata mbaddata haaluf annabi ji alata haaluf wodan tan ko neɗɗo dimɗinɗo so neɗɗo sa rimɗini neɗɗo koye on koyeto haaluf hadise mo ganduɗa muttafaquna alayh eyyi ko hon noon ha joni banggal ha joni ko wiyete cogguji ɗi e jeeguji ɗi ewa ɗum ɗon kadi ganduɗa sarɗiyeji ganduɗa gaari hen walla façon ngaji kewɗina hen e banggal ko yowite e banggal ɗeɗo gueɗe ko wiyete sodde e yeytude ko eyyi ma dañi ko kaaloɗen hen inchallah ya Allah taw eh ina jeegede kadaade bangal ha joni jeegol e ko jeeyata ko Ayyuba ne hen kono ana yidi sudde Ayyuba o ayida Ayyuba o ande wonno so Ayyuba o andama ko jidda yeede dum ko hebata e cura on Ayyuba walla mbaɗa ta dallus ngada mbaɗa nambara aɗa yiɗa hakde ganduɗa mo jeeyata o ɗum kadi ko hunde harmude dine l' islam jaɓa e nden hunde e wiya kala ko aɗa yeeya feññin ko woni hen ko mbasa funtude yimɓe mbasa hakkude yimɓe ko wawino aɗa yeeyo dammiri ma walla aɗa yeeyo gelori ma walla aɗa yeeyo ha joni nayi ma kolse ɓiroteɗe ewo ha joni cawnade hakke balɗe ɓiraka so ari hankkadi nder jeere taw yeetere nde na tullini na fetti bangueji foof jeeyi hon ɗiɗo heedo nayi kosam ala tawa noon wona noon ka cownuɗo tan eyyi pour ha joni cownirɗani ko battaɗe yeeyo fa yadunnuha al mushtari kasiratan laban daima codowo mo anda o sikka gorannam gasi ndeɗo yeesere annabijo wi la tasurru l ibila wal ganam o wi woto ganduɗa oɗo cowni gelloɗi moon e dammiri moon ko ɓirete ko e ha joni ganduɗa oɗon jiiro batte ndeno hunde faman saafahowa ɓe khayr nadarain so neɗɗo sodiri noon yeeyi o ɓiri o tawi ndaga harami jeeɗiɗi ɗum nde koko sowna janggo muna e hunde ala hen kanko omo jogui durwa ha joni firtude coggu o inchaa amsaka wa inchaa raddaha wa saan min tamre annabi so jolama tan ewo nangga kay tawi welanimo ruttan ko ɓiri hen ko gasi o rokkuma muuɗo tamar halas e hadis mo sahihu l boukhari ujunnaji ɗiɗo e temedere capannayi e jeetere kitabul buyu to sahi muslim ujunere temed joyi e sappo ɗiɗi ene jeeya e gueɗe kaɗaɗe e bangal ha joni ko wiyete jeygu mbasa wadde yimɓe nambara e funtude ɗumen ko wone masirise ma ko kaala kolla ha labda ceer annabio sallllahu alayhi wa sallam ɗum woni ko holli e walla yaaha aɗa yeeya hunde kono aɗa jogui hen ha joni aɗa suumi hen jam yo jeeya hankkadi ganduɗa ina jeeya hen hankkadi pentirde gueɗe kiɗɗe pour littahrir pour funtude ganduɗa codowo o bil mushtari wal musta ajir walla ni nokkuma ko holluwete jeeha mbaɗa hen pentir aji joɗɗi wayno ko hunde hesere fulko joni ma ha tawa noon koko yirbiri nder wa taswiqi sayyarat ko noon kadi pentirde auto ji tappa ga ñoƴƴa ga nowato ko toliyi en ganduɗa ɓeeɗo ɓe jonna ɗum ha yoora tawa nder o waɗaka barke marchandise walla moteur o fo moƴƴani ɗum ko tadlis kadi wiyete anani annabi o sallallahu alayhi wa sallam wi yimɓe sona jeeyodiri yo kaldu gonga soɓe kaali gonga ɓe peññini aybaji ko wone marchandise ko e koɓe gostodirta ko allah waɗanaɓe hen barke soɓe peeniɓe cuuɗi wiyete barke o itte hen ha gas anani ɗum noon ndega en gandi so allah barkinani hunde barkinta tan waɗaka barke hande ndawa fenade e gollodiri yimɓe ndawa ganduɗa barkeji momtaɗe wadde jaam ala hen en ñaagui allah yo allah heɓɓite joni walla aɗa yeeya ɗo hunde aɗa yeyana Ayyuba ne hen kono Ayyuba o a jaɓani haalde allah waɗi codowo hoore mum o yi hen Ayyuba o so yi Ayyuba o ɗum woni caggal nde ko ganduɗa soodi nde omo jogui durwa ruttinde tawi noon Ayyuba o ganduɗa o yimo guila o suwa soodde eyi ɗum hankkadi gasi falahul khiyar omo jogui sungo so jolama o sooda ɗum ko andi force kam ɓayde Ayyuba yitama hen kam ko dokkunoɗa piri hayti hebde nden hunde eyi ɗum ɗo fona e banggal cogguji he e jeeguji he enani ɗum waddini l' islam wi ko yimɓe kaldu gonga woto penodir hay goto woto ganduɗa ya ina hoodo goɗɗo o walla ina duha goɗɗo o e banggal ɗe gueɗe ko gueɗe kaɗaɗe dine l' islam hay nden hunde annabi o sallllahu alayhi wa sallam wi ko yen kaldu gonga yen kaldu gonga yen kaldu gonga alayhi salatu wassalam anani ɗum woni ko wi julɗo julɗo julɗo julɗo ko bande anani a ƴissata haqqe julɗo bangue woto ustu ganduɗa julɗo haqqe mum walla aɗa yiiɗi wujjude ɗum walla yiiɗi wadde mo nambara walla aɗa hodomo annabi o sallllahu alayhi wa sallam ɗeɗo gueɗe ko kaɗɗoɗe ko dentinɗo sallllahu alayhi wa sallam ko honno nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko wiyete charɗiyeji ɗi kadi eɗen gandi waɗi ko façonaji charɗiyeji ɗi mbiɗen celluɗi hanno goodi ɗi cellani kadi ne goodi eyo joni noon tawi banggal ko sellani ko wonko joofiɗen hen ko anani ɗum waɗi annabi o sallllahu alayhi wa sallam o wi kala charɗi so ala e deftere allah hayso woni temedere charɗi tanki ala e deftere allah e sunna annabi yo jaɓetake eyyi ɗum ɗon na hunde jaɓetede eyi annabi o sallllahu alayhi wa sallam eyi ɗum woni ko haalani men ɗum noon nde ka coggu kadi koye dow bilodiral e dow jaɓodiral edu ha joni ganda war fo jabi so goro mabbe salima walla yalti hen dum an gari ala hen e annabi yo hadi kadi go wiete turondinal ko an najj al muharram yo mbida aha mi rukuma de do mi rukkimi de do hunde walla mi sundo ko ni codmi de do hunta ka penaw woto fen woto wi ko dum do codda taw wana non mbiyami wondi ko dum do codmi wondi mi yeyata dum sona so dum do faama hen anani dum do kadi wana gonga tan neɗɗo wiya ko yo haal gonga tan mbasa fende anani ko wiyete kala de gari ko keɓɗa hen wiyete ko riba anani annabi yo sallallahu alaihi wasallam haaɗi ko wiyete ɗe ɗo gueɗe aɗa yiɗi libdi yimɓe no fewi haysa libi neɗɗo e coggu ha ɓurti a ɓurti ko adorira walla ko anda yeeyi ɗum ko wona piri mum so tini on wawi yaltude e coggu he anani so on seɓano wittinde responsable no yeeyi kam nde ɗo hunde ha jarata ko ujunere o yeeyi kam nde ujunnaji walla sappo ɗum kadi andi ka tomɓe ɗum ɗon fo wiyete ko ribnu ganda l'islam jaɓata e fo koye najisu jeeya annabi yo sallam wino rata najasu woto corodire woto liɓodire woto mbadde gueɗe bonɗe ko yewiteɗe ɗo gueɗe ko fo ko tadlis moƴƴani tan ɗum ɗo kala ko mbawɗa dañde hen ko mere tan hay hunde alla ko keɓata hen yo ko hon noon ko hono noon kadi manibtaɗa aɗa aman fala ya biu hatta yastawfia a soodiɗo ñamde woto yeyde taw kay ha keɓade kono an hunde ari tan no ardina wi yo yaaru noon a andani ko woni hen a ƴewtaki ni anani annabi yo sallah sallam ari ɗe gueɗe fo wonno no wawi yaltinde gueɗe goɗɗe no wawi jibinde ko moƴƴani e accu ha keɓa hunde neɗɗo yeyata kadi marchandise ko anda ni tan ardi tan a yeeyiri noon ɓuuri moƴƴude ko ƴeewa anani ƴeewa ko woni hen ko hay sa wa ƴeydude foof ƴeewa ko ɓuuri hewde hen ha ganda ko jeeyata ɗo ko ina moƴƴi eyyi kono ko ni arduno tan minni mi yeeyiri noon i so tawi ko fewani ari hen tan nde artirante eyyi ko hon noon bandiraɓe ɗe gueɗe fo no hani wattanede hakkillaji eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo allah newnan men andude deftere allah sunna annabijo ganden sariyaji golle ɗe gollaten ɗe foof ko wiyete juula buji koɗi sunnaji ɓoyi ɗiɗi kiɗɗata juulinoma khayrul khalqi kono tan o daɗɗata annabijo waɗi juulago kono kanko meeɗa daɗɗude ya woyli juula daɗɗowo wonda e jeygu mum ɗum codmi taw ko penɗo allah o hersata yoga hen no mawni no muudo wubba e nannugol sone yeyta famɗino muudo waylun dursita yoga hen no ñamlina ɓeyda ñama ribaji mum no winda e deftere allah bonɗi ko ñamata sogo ummitoñane daraga jawmen moƴƴo wino no faɗɗere kaaɗi jinne nde wortata eɗen ñaagui allah yo allah waɗan men jaam kala o kalɗen hen hawre e sawabu yo allah rokku men baraji tawi kadi wonko fewani hen yo allah yaafo korguitto men timmal ko allah wodani aqulu qawli hada wa astahfirullah li wa lakum wassalamu aleykum wa rahmatullah